iwa ibada iwe na ikhlas, na hivyo hivyo inatakiwa ibada iwe na mutabaa. Yaani mwenye kufanya ibada, mwenye kuswali au kufunga au kuhiji au kufanya jambo lolote lile la ibada, basi lazima ibada hiyo iwe imeambatana au imeegemea katika vitu viwili hivi. Kwa ibada hii isifanyike isipokuwa ifanyike kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile ifanyike kwa mfumo na utaratibu aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa muda huu tuzungumzie katika swala zima la ikhlas. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wal hadith muttafaqun alayhi. Hadithi hii inahesabika kwamba ni katika hadithi ambazo ni madaru al-Islam, hasa katika amali, yale matendo ya mja ya dhahiri au ya batin, basi yamezungumziwa katika hadithi hii. Mtume salama anasema innamal a'malu binniyat au binniya, hakika si vinginevyo matendo huzingatiwa kwa ile nia ya mtendaji. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika kila mmoja au kila mtu atalipwa katika matendo kwa vile alivyonuia. Wewe umekuja kuswali swala la asri hivi sasa, nia yako ni ipi? Umekusudia kitu gani kuswali la asri? Je, umekusudia kuswali la asri kwa sababu kuna mtu fulani tu anakusumbua au unataka kwenda kumkopa? Au umekuja kuswali la asri kwa sababu nawe uonekane kwamba nawe umeumo tu? Au umekuja kuswali la asri kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ameamrisha wa aqimus salata wa atuz zaka, kwamba toeni, dumisheni swala na toeni zaka. Kinachotakiwa ni hiki cha mwisho, kwamba tumekuja kuswali kwa ni maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ametuamrisha tudumishe swala, kwa siku ni swala tano. Kwa maana hiyo basi, kila mmoja anapokuwa anafanya ibada inatakiwa azingatie swala la nia, au wasilishe au awasiliane na moyo wake kuangalia, je, malengo yangu, nia yangu na kufanya hivi ni nini? Kwani nia ndiyo huangaliwa, lakini nia hii inatakiwa kwamba iwe ikhlasan lillahi tabaraka wa taala, kwamba ifanyike kwa ajili ya kumtakasia ibada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe ukifanya ibada, fanya ibada ya kumtakasia ibada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin, kwamba watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudie Allah na wamtakasie yeye dini yake hii. Kwa maana hiyo, hili ni jambo la msingi sana katika masala mazima ya kulipa thawabu zilizokamilika au kupungua swala la nia. Nia katika mfano mwingine, mara nyingi wanapiga katika swala zima la kwenda kuoga. Unapokusudia kwenda kuoga, unaenda kuoga unakusudia nini? Je, kuoga kwako unakusudia ibada ili upate thawabu, au kuoga kwako unakusudia kwamba unaenda kuoga lengo watu wakujue kwamba ni msafi, mtu snati, au unaenda kuoga kwa ajili ya joto? Kipindi hiki Dar es Salaam kuna joto, sasa nataka kupoza mwili. Unaenda kuoga kwa lengo gani? Sasa ukienda kuoga kwa lengo la kupoza mwili, kwa hiyo hii ni jambo la inaitwa jambo la mubaha. Hii ni jambo la nini? Jambo la mubaha. Wewe bwana umesikia joto, ngoja nikaoge bwana. Sawa. Ukaenda kuoga kwa bwana ili watu wajue kwamba wewe bwana uko smart, wewe msafi bwana. Watu wote wajue kwamba fulani bwana mashaallah, mjini hapo ana si mchezo ile kuoga. Kwa wewe malipo yako hayatakuwa malipo ya sawa. unafanya kwa ajili ya kujionesha, unafanya kwa ajili ya ria, unapata dhambi. Ukaenda kuoga kama ibada, sawa, naenda kuoga bwana, mimi nina janaba, ima nimelala nimeota, au kama nimekutana ahali yangu kwa na janaba, kwa nikaoge, kwa sababu sisi Allah ametuamrisha tukiwa na majanaba tujitoharishe. Wewe kuoga kwako utapata thawabu kamili zilizotimia, kwa sababu umeoga kutokana na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa umefanya ibada. Tendo moja kuoga, lakini kuna mtu anaweza akapata dhambi na kuna mtu anapata thawabu na kuna mtu anaweza kuwa yuko kawaida tu. Manake nini sasa? Ni swala zima la kuzingatia nia, kuangalia nia zetu unapofanya ibada au jambo. Uangalie nia, uangalie moyo wako. Je, unafanya ikhlasan lillahi tabaraka wa taala? Kwa maana sote tulikuwa tumefunga mwezi wa Ramadhani, lakini kuna wengine wasipate thawabu, kuna wengine wakapata dhambi, na kuna wengine wakapata thawabu nusu, kuna wengine wakapata thawabu kamili. Kwa maana hiyo, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika matendo huzingatiwa kwa nia na kila mmoja atalipwa kwa vile alivyonuia. Wewe unapofanya ibada unanuia nini? Nuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kama kuna maswali, ni darasa fupi, ama kama kuna maswali fadhal, ikiwa tutapata fursa katika baadhi ya vipindi inshallah, tutakuwa tunatoa darasa fupi hizi, hasa vipindi vya mchana, dhuhuri na al-asr, kwa ajili ya kukumbusha haya mambo mafupi. Takriban azto zidi dakika 5 inshallah taala, wal afu minkum.